اولاد کے حقوق. اسلام کے سوا دوسرے مذاہب اور طریق حائے زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں والدین کے حقوق پر تو زور دیا گیا ہے مگر اولاد کے حقوق کو چندہ قابل التفات نہیں سمجھا گیا. حالانکہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بچہ پہلے ہی اپنے ضروری حقوق پورے کرواتا ہے، پھر ایک مدت کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق پورے کر سکے. لہٰذا دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام میں اولاد کے حقوق کو بڑی وضاحت سے فرما دیا گیا ہے. نمبر ایک، پرورش. بچوں کا والدین پر پہلا حق تو یہی ہے کہ وہ اپنے وسائل اور امکان کی حد تک بہتر سے بہتر طریقے سے اولاد کو پالیں اور ان کی زندگی کے قیام اور ان کے جسم کے نشو نما کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہو اس سے غفلت نہ برتیں اور انہیں زندہ رہنے کے حق سے محروم نہ کریں. البتہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں ممتا اور شفقت پدری کے جذبات اس طرح ودیت کر دیے ہیں کہ وہ خوشی سے بچوں کی خاطر تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی میں متعدد دور ایسے آئے ہیں جب قتل اولاد کی مذموم رسم جاری رہی ہے، اور موجودہ دور میں بھی اپنے علم اور تہذیب کی بلند بانگ داؤں کے باوجود اس سے خالی نہیں ہے. دنیا میں ایسی تہذیبیں رہی ہیں جن میں باپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اولاد کو قتل کر دے اور پھر اس قتل پر کوئی قانونی بازپرس بھی نہیں ہوتی تھی. پرانی عرب تہذیب بھی اس کی ایک مثال ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بیٹوں کو قربان گاہوں پر بھینٹ چڑھایا جاتا تھا. والدین اولاد کو کیوں قتل کرتے رہے ہیں اس کی متعدد وجوہ بتائی جاتی ہیں. پہلی وجہ مذہبی ہے. مشرک اور بت پرست قوموں میں رواج رہا ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ان کے آستانوں پر ذبح کرتے تھے. منتیں مانی جاتی تھیں کہ فلاں کام ہو گیا تو اپنے بچے کی قربانی دیں گے، اور اس طرح ان معصوموں کی جانیں ظالمانہ طور پر لی جاتی تھی. اسلام میں ایک طرف تو توحید پر زور دیا گیا ہے جس سے کفر شرک اور غیر اللہ کے آگے نظریں نیازیں پیش کرنے اور ان کے آستانوں پر انسانی یا حیوانی قربانی دینے کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو اتنا مقدس قرار دے دیا ہے جسے کہ سورہ مائدہ آیت 32 میں فرمایا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. قتل اولاد کی دوسری وجہ فقر و فاقہ اور رزق کی کمی بتائی جاتی ہے. عرب میں غذا کا مسئلہ خاص طور پر شدید تھا کیونکہ وہ علاقہ بحیثیت مجموعی کوئی زرخیز علاقہ نہیں تھا. اس قلت کا حل ان کے نزدیک یہی تھا کہ اولاد خصوصاً بیٹیوں کو زندہ ہی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ وہ کھائیں گی تو بیٹوں کی طرح مگر ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں جا کر لڑیں گی نہیں. اس طرح وہ احمق لوگ بزم خود اپنی اولاد کے رازق بن بیٹھتے تھے. قرآن پاک نے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اولاد کے رازق اس کے والدین نہیں بلکہ ان کا خالق ہے، بلکہ خود ان رازق بن بیٹھنے والوں کا رازق بھی ان کا خالق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک نحن نرزقکم وایاکم ان قتلتم کان خطئاً خبیرا. اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. بنی اسرائیل 31. اور سورہ ہود آیت 6 میں فرمایا گیا ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو، لہٰذا غذا کی کمی کے خدشے سے اولاد کو قتل کرنا ظلم ہی نہیں حماقت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس تناسب سے انسانی آبادی کو بڑھاتا ہے اسی تناسب سے وسائل رزق میں بھی اضافہ کرتا جاتا ہے. انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ انسانی جانوں کو فنا کرے بلکہ یہ کہ اپنے خدا داد علم سے کام لے کر خدا کے پیدا کردہ وسائل رزق کا پتہ چلائے. قتل اولاد کی تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عربوں کے ہاں آئے دن جنگ و جدال ہوتی رہتی تھی. ان جنگوں میں خون ریزی کم اور لوٹ مار زیادہ ہوتی تھی. باہم لڑنے والے قبائل ایک دوسرے کی جانور عورتیں اٹھا کر لے جاتے تھے اور پھر ایسی صورت میں بیٹیاں ان کے لیے ننگ و آر کا باعث بنتی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اہل عرب اس بات کو بھی باعث آر سمجھتے تھے کہ کوئی شخص ان کا داماد بن جائے، یہی جاہلانہ اور ظالمانہ نظریہ ہندوستان میں راجپوتوں میں بھی پایا جاتا تھا، اور وہ اس خوف کے مارے کہ کوئی شخص ان کا داماد کہلائے گا بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس احمقانہ طرز فکر نے خدا معلوم کتنی معصوم جانوں کو ختم کیا، اور کتنے باپوں کی دلوں میں شفقت پدری کا قلعہ کما کر کے انہیں قاتلین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اسلام اس جہالت کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے ایک خولناک جرم قرار دیتا ہے۔ سورۃ تکویر آیت 8 اور 9 میں فرمایا ہے، وَإِذَا الْمَوْدَّتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضب ناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضب ناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ تفہیم القرآن جلد ششم صفحہ 364۔ ان تمام احکامات کی روشنی میں والدین کا فریضہ، پہلا فریضہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ان کی پرورش کو اپنا فرض منصبی سمجھے اور اپنے وسائل و امکان کی حد تک انہیں اچھی طرح پالنے پوسے۔ نمبر 2، رضاعت اور کفالت۔ بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب تک وہ عام غذائیں کھانے کے قابل نہ ہو جائے ماں اسے دودھ پلائے، اور جب تک وہ نابالغ ہے باپ اس کی کفالت کرے۔ اگر بچے کی ماں کسی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو چکی ہو، مثلا وفات پا چکی ہو یا طلاق وغیرہ کے باعث بچے سے جدا ہو چکی ہو، تو پھر بچے کے باپ کا فرض ہے کہ اس کی رضاعت کا بندوبست کرے، چاہے وہ مطلقاً ماں ہی سے درخواست کرے کہ وہ بچے کو دودھ پلا دے یا کسی اور عورت سے دودھ پلوائے۔ پھر جو عورت بھی دودھ پلائے گی اس کا کھانا کپڑا بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا۔ دودھ پلانے کی مدت قرآن کی روح سے 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد بچہ عموماً اس قابل ہو جاتا ہے کہ دوسری غذائیں کھا سکے، ہاں اگر والدین باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ بچے کو دودھ پلا کر اس کی زندگی کو قائم رکھنا اتنا مقدس عمل ہے کہ جو عورت کسی بچے کو دودھ پلائے وہ اگر اس کی ماں نہ بھی ہوگی تو بھی اس کا رتبہ ماں کے قریب قریب ہو جائے گا، اسے اس بچی کی رضائی ماں کہا جائے گا، اور رضاعت کا رشتہ صرف دودھ پلانے والی تک ہی نہیں رہے گا بلکہ اس کے دوسرے رشتہ داروں تک بھی پہنچے گا۔ اس کا شوہر بچے کا رضائی باپ ہوگا، اس کی اولاد بچے کے رضائی بہن بھائی ہوں گے، اس ماں باپ بچے کے رضائی نانا نانی ہوں گے، اس کے بہن بھائی بچے کے رضائی خالہ ماموں ہوں گے، اس کے شوہر کے بہن بھائی بچے کے رضائی چچا پھوپھی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر نسب کے جن کے رشتوں میں نکاح حرام ہے، رضاعت کے رشتوں میں بھی نکاح حرام ہوگا۔ مثلا کسی بچے کی شادی اپنے رضائی خالہ سے نہیں ہو سکتی، نہ کسی بچی کی شادی اپنے رضائی ماموں یا رضائی چچا سے ہو سکتی ہے۔ رضاعت کا رشتہ مقدس بھی ہے اور اس نے سلوک اور عزت و احترام کا مستحق بھی۔ عمر بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ آ گئے، آپ نے ان کے لیے اپنے کپڑے کا ایک حصہ بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ کی رضائی ماں آ گئی تو آپ نے ان کے لیے اپنے کپڑے کا دوسرا آدھا حصہ بھی بچھا دیا، وہ بھی اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ کا رضائی بھائی آ گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ابو داؤد۔ بچے کی رضاعت کا بندوبست کرنے کے علاوہ یہ بھی باپ ہی کا فرض ہے کہ بچے کی کفالت کرے، اگر باپ نہ ہوگا تو درجہ بدرجہ دوسرے ورثہ پر یہ فریضہ عائد ہو جائے گا، اور بچپن کے دوران بچے کا یہ حق قائم رہے گا کہ ذمہ دار لوگ اس کی ضروریات زندگی کا بوجھ اٹھائے رہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو باپ اپنے نابالغ بچوں کی کفالت کرنے سے جان بچاتے ہیں وہ کتنی بڑی خطا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بیویوں سے تعلقات خراب ہو گئے تو نہ صرف بیویوں کا خرچ روک لیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ بچوں کا خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ نمبر 3، عدل۔ والدین پر بچے کا یہ حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ بچوں کے ساتھ بے انصافی کرنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی اولاد ایک سے زیادہ ماؤں سے ہوتی ہے تو باپ کا میلان جس بیوی کی طرف زیادہ ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کا زیادہ دھیان رکھتا ہے اور دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بیوی وفات پا گئی یا اسے طلاق دے دی گئی اور دوسری شادی کی گئی، اب جن بچوں کی ماں موجود نہیں ان سے تو توجہ ہٹ گئی اور ان کے حقوق ادا کرنے سے کوتاہی برتی جانے لگی، اور جن بچوں کی ماں موجود ہے ان سے سلوک ہوتا رہا۔ ایسی صورتحال میں عموماً باپوں کو پہلی بیوی کے بچوں میں خرابیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی بدسلوکی کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ شرارت تو وہ بچے بھی کرتے ہیں جن کی ماں موجود ہے اور وہ بھی کرتے ہیں جن کی ماں موجود نہیں ہوتی، مگر ماں والے بچوں کی ماں ان کی شرارتوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، مگر جن کی ماں موجود نہیں ہوتی ان کی شرارتیں نمایاں ہو جاتی ہیں اور باپ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ پہلے بچے زیادہ شریف ہیں اور دوسرے متی اور با اخلاق ہیں۔ ایسے ہی بعض گھرانوں میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان بہت فرق کیا جاتا ہے اور لڑکے کے حقوق تو خوشی خوشی ادا کیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اب جس شکل میں بھی بے انصافی کی جائے خدا اور خدا کے رسول کے نزدیک یہ فعل سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اے لوگو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، نسائی۔ اس سلسلے میں حضرت نعمان بن بشیر ہی سے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ حضرت نعمان بتاتی ہیں کہ میرے باپ بشیر نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ میرے نام ہبہ کیا، اس پر میری ماں امرا بنت رواحہ نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ پر گواہ نہ بنائیں، میرے والد حضور کی خدمت میں چل پڑے تاکہ آپ کو اس ہبہ پر گواہ بنائیں جو انہوں نے میرے نام کیا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح دیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، بس میرے والد لوٹ آئے اور اپنا ہبہ واپس لے لیا۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے اور اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشیر کیا اس کے علاوہ تیرے اور بھی لڑکے ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ان سب کو اتنا ہی ہبہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا تو پھر مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ بچوں کے درمیان انصاف نہ کرنے کا ایک برا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے درمیان بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے پھر جن بچوں سے بے انصافی کی جاتی ہے وہ والدین کو وہ محبت اور احترام سے نہیں دیتے جو اولاد کو دینا چاہیے۔ اس طرح بے انصافی سے کام لے کر والدین ایک طرف تو خدا تعالیٰ کے حضور میں گنہگار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سب بچوں کے حقوق ادا کرنے لازم کیے تھے، مگر وہ ان میں سے کچھ بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور کچھ کے نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ بسا اوقات وہ ان بچوں کے حسن سلوک اور خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں جن سے انہوں نے بے انصافی روا رکھی تھی، اور پھر معاشرہ بھی انہیں ظالم ہی کا خطاب دیتا ہے۔ لہٰذا والدین کی دینداری ہی نہیں عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بچہ ماں باپ کی اطاعت و خدمت اوروں سے زیادہ کرتا ہے تو اسے کچھ زیادہ دینے میں حرج نہیں۔ نمبر 4، تعلیم و تربیت۔ بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین صرف اسے پال کر جوان ہی نہ کر دیں بلکہ اسے عمدہ تعلیم و تربیت بھی دیں۔ تعلیم و تربیت سے مراد یہ ہے کہ اسے دین کے احکام کا علم سکھائیں اور اسے ان احکام پر عمل کرنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں ڈالی جاتی ہے وہ اذان ہے۔ شرعی رسوم میں ایک اہم رسم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو کچھ کھلانے یا چٹانے سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ سورہ مریم آیت 55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے۔ سورہ طہ آیت 132 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ وہ امر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور موت کے وقت انہیں اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو بہک کی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ ترمذی۔ مراد یہ ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے عمدہ تحفہ یہی ہے کہ وہ ان کی اتنی اچھی تربیت کرے تاکہ وہ شائستگی اور اچھے اخلاق و سیرت کے حامل ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں حسن ادب سے آراستہ کرو. سنن ابن ماجہ. اولاد کا اکرام کرنا یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیا اور امانت سمجھ کر ان کی قدر کی جائے, حسب استطاعت ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کیا جائے اور انہیں بوجھ نہ سمجھا جائے. اگرچہ انسان شرعی احکام کا مکلف بالغ ہونے پر ہی ہوتا ہے, تاہم حضور نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیا جائے, اور 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اسے اس پر سزا دی جائے. یہ اسی لیے ہے کہ بچے کو نماز کی عادت ہو جائے اور بالغ ہونے تک وہ پکا نمازی بن جائے. شیخ سعودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. انہوں نے فرمایا, نمبر 1, جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اسے نامحرموں اور ایروں غیروں میں نہ بیٹھنے دو. نمبر 2, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دو. نمبر 3, اگر تمہیں بچے سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاڑ پیار نہ کرو. نمبر 4, بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اسے استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالو. نمبر 5, بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اسے ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے. نمبر 6, شروع شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف کر کے اور اسے شاباش دے کر اس کی حوصلہ افزائی کرو. جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کرو اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو. نمبر 7, بچے کو دستکاری یعنی ہنر سکھاؤ. اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا. نمبر 8, بچوں پر کڑی نگرانی رکھو تاکہ اوپروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں. حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا فریضہ صرف بچے کو پال دینا ہی نہیں بلکہ اسے اس طرح پالنا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزارے اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ بہتری حاصل کر سکے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے والدین کی ساری توجہ صرف بچے کی مادی بہتری ہی میں لگی رہتی ہے, حالانکہ ہر ذی روح نے ایک دن اس مادی دنیا سے رخصت ہو کر اس دائمی زندگی کو اختیار کرنا ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں. اگر بچے کو اسی کے لیے تیار نہ کیا گیا تو پھر اس سے بڑی غفلت اور بچے کی حق میں دشمنی اور کیا ہوگی. بچے کو عمدہ لباس پہنانے, عمدہ کھانا کھلانے اور اعلیٰ قسم کے اسکول یا کالج میں داخل کرانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اس کی تربیت عمدہ تربیت ہو. تربیت کی فکر بالکل ابتدائی سے ہونی چاہیے. بچپن میں بچے عموماً کہانیاں سننے کے شوقین ہوتے ہیں. اگر مائیں ان کے اس شوق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو بالکل ابتدائی عمر ہی میں بچے کے ذہن میں نیکی کے وہ بیج بوئے جا سکتے ہیں جن کا پھل بچہ انشاءاللہ زندگی میں بھی کھاتا رہے گا اور بعد از موت کے بھی. ماں باپ کو تربیت کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اپنی فطرت کے لحاظ سے ایسا ہو کہ تربیت کے باوجود وہ بے رہ رہو ہی نکلے, لیکن اگر والدین اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں تو انہیں اتنی تسلی تو رہے گی کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا تھا اور خدا کے نزدیک بھی وہ بری الزما ہوں گے. پھر اس معاملے کا ایک رخ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کی کوششیں فوری طور پر اثر نہیں دکھاتی, مگر کچھ مدت گزرنے پر بچی کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ مدتوں پہلے کی سنی ہوئی باتیں اپنا اثر دکھانے لگتی ہیں اور بچہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والدین حد درجہ نیک تھے اور انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی, مگر حضرت عبداللہ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا. اتنے نیکوکار اور سمجھانے بجانے والے والدین کے فرزند ہونے کے باوجود آپ کھیل کود میں مست رہتے, ہر کام میں لاپرواہی برتتے, ہر وقت برائیوں میں پھنسے رہتے. گانا بجانا اور عائش اڑانا یہی دن رات کا مشغلہ تھا, یہاں تک کہ پینا پلانا بھی شروع ہو گیا. رات دن دوستوں کی محفلیں جمی رہتی, ساز بجتا, گانا ہوتا اور شراب کا دور چلتا. یہ گھناؤنی زندگی دیکھ کر والدین کا برا حال تھا, اندر ہی اندر کٹتے, روتے اور زاری کرتے رہے, نظریں مانتے, صدقہ دیتے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹی کی اصلاح کی دعائیں کرتے. انہوں نے بیٹی کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی, مگر بظاہر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا. آخر وہ وقت آ ہی گیا جب خدا تعالیٰ نے اس سالے جوڑے کی التجاؤں کو سن لیا. ایک رات جب عیش و نشاط کی محفل خوب گرم تھی اور شراب کے دور چل رہے تھے کہ حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا خوبصورت باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک پیاری سی چڑیا بیٹھی اپنی سریلی اور میٹھی آواز میں آیت پڑھ رہی ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے اور ان کی زبان پر یہی بول جاری تھے، خدایا وہ وقت آ گیا، پیارے خدا وہ وقت آ گیا۔ پھر اٹھے، شراب کی بوتلیں ٹپ پٹک دیں، چنگ وستار چور کر دیے، رنگین کپڑے پھاڑ ڈالے اور غسل کر کے سچے دل سے توبہ کی۔ پھر یہی عبداللہ بن مبارک تھے جو علم و عمل کے آسمان پر سورج بن کر چمکے، اور آپ کی روشنی نے ایک عالم کو منور کیا۔ آپ کی نیکی، بزرگی اور فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اجتماع کا حال بیان کرنا کافی ہوگا جو آپ کے زمانے میں ہوا۔ وقت کے بڑے بڑے علماء یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا بزرگ کون ہے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن و حدیث کے علم، فقہ، ادب، شاعری، نحو، لغت، تقریر، عبادت، راتوں کو جاگنا، بیکار باتوں سے بچنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا، گھوڑے کی سواری، ہتھیار باندھنا، حج کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ان سب خوبیوں میں حضرت عبداللہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر انہیں اپنا سردار مان لیا اور انہیں اپنے لیے ہر بھلائی میں نمونہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ کی زندگی ان کے والدین کے لیے بہت باعث تسکین ہونی چاہیے جو بچوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا تو غم و اندھا کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس مبارک زندگی میں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی طرح کوشش، تڑپ اور دعا و التجا کو جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ایک دن ان کی ضرور سنے گا۔ وہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی صبح و شام عیش و نشاط اور لہو لعب میں چور رہتے تھے، آخر اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشہور محدث اور زاہد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، حضرت عبداللہ میں کون سی خوبی نہیں ہے؟ خدا ترسی، عبادت، خلوص، جہاد، زبردست علم، دین میں مضبوطی، حسن سلوک، بہادری، خدا کی قسم مجھے ان سے محبت ہے اور ان کی محبت سے مجھے بھلائی کی امید ہے۔ حضرت عبداللہ زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ سال کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، چار مہینے حدیث پڑھنے میں گزرتے، چار مہینے جہاد میں رہتے اور چار مہینے حج کے سفر میں رہتے۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کم از کم ایک سال ہی حضرت عبداللہ کی طرح زندگی گزار لو، مگر کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بچے کی عمدہ تربیت کر کے اسے نیکی کی راہ پر چلا کر والدین خود بھی نفع میں رہتے ہیں، کیونکہ نیک اولاد والدین کے لیے زندگی میں آنکھ کی ٹھنڈک اور موت کے بعد بخشش کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین عمل ایسے ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ پھر مزید حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی مرنے کے بعد اس کے بیٹی کی دعا کرنے سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، موتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا حالانکہ اب زندگی ختم ہو چکی ہے اور عمل کا موقع بھی ختم ہو چکا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے بعد تیرے بیٹے نے جو تیرے لیے استغفار کی اس کے باعث تیرے لیے استغفار کی اس کے باعث تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ ابن ماجہ۔ بچے کی تربیت کے سلسلے میں ایک بار جو والدین کو یاد رکھنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اچھا بنانے کے لیے والدین کا خود اچھا بننا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کے سمجھانے بجھانے کا بہت اثر کم ہوگا اور عجب نہیں بالکل ہی اثر نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انسان کی اس بات میں اثر نہیں رہتا ایک تو ایک انسان کی اس بات میں اثر نہیں ہوتا جس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو، اور دوسرے جب بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ انہیں جن کاموں کا حکم دے رہے ہیں ان پر خود عمل نہیں کرتے تو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کو بالکل غیر ضروری شمار کریں گے۔ ذیل میں کچھ دلچسپ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن سے پتا چلے گا کہ ذمہ دار اور فرض شناس والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کس درجہ دھیان رہتا تھا۔ مشہور تابعی حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ان کے والد فروخ جہاد پر چلے گئے، جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دی، اور پھر حالات کچھ ایسے بھی ہیں کہ 27 برس تک وطن واپس نہ آ سکے۔ اس دوران میں ربیہ کی والدہ نے شوہر کا چھوڑا ہوا اثاثہ بیٹی کی تعلیم و تربیت پر صرف کر دیا، اور جب فروخ واپس آئے تو ربیہ 26 برس کے ہو چکے تھے اور ان کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ واپسی پر فروخ نے بیوی سے اس رقم کے بارے میں پوچھا جو جاتے وقت انہیں دیے گئے تھے، تو ان عقل مند خاتون نے جواب دیا کہ وہ میں نے حفاظت سے زمین میں دفن کی ہے۔ دوسرے دن صبح جب فروخ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو بیٹے کا وہ رتبہ دیکھا کہ بڑے بڑے عالم زانوے قلم تلمزہ تے کے سامنے بیٹھے تھے، نہایت شادہ اور فرہم واپس آئے اور بیوی سے ذکر کیا تو دانا خاتون نے جواب دیا کہ یہی وہ زمین ہے جس میں میں نے آپ کا چھوڑا ہوا اثاثہ دفن کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک فقیر آیا جو ٹلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے مارا تو جو کچھ وہ مانگ کر لایا تھا وہ تو نیچے گر گیا۔ میرے والد نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا رنگ زرد ہو گیا اور مجھے بلا کر کہا کہ اے بیٹے، ذرا خیال کر کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوگا اور بڑے بڑے حافظ، غازی، شہید، زاہد، عاشقان الہی اور عالم وغیرہ جمع ہوں گے تو یہ فقیر وہاں آ کر فریاد کرے گا اور حضور مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہیں گوشت کا ایک ٹکڑا عطا کیا گیا تھا، کیا تو اسے انسان نہ بنا سکا؟ تو بیٹا بتا کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اے بیٹے، باپ پر یہ ظلم نہ کر اور غلام کو اپنے آقا کے حضور میں شرمندہ نہ کر۔ اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ جس بچے کی بچپن میں اس حکیمانہ انداز میں تربیت کی گئی وہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا خادم دین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوا۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی شہرت، ناموری اور نیک نامی حاصل کی۔ ہم عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں والدین نے فرض شناسی سے کام لیا اور بچوں کی تربیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو آخر کامیابی سے ہی ہمکنار فرمایا۔ خدا کی دین کو چاہنے والی ایک خاتون زندگی میں کچھ ایسی تکالیف کا شکار بھی کہ گھر چھوڑ کر کسی رشتہ دار کے پاس رہنا پڑا۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور حالات کی تبدیلی کا پورا احساس نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاتون صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور گھر والی بیوی کے بچوں کو پہلے دیتی اور اپنے بچوں کو بعد میں۔ بچے بیچارے سمجھتے تھے کہ چونکہ ہماری ماں ناشتہ تیار کر رہی ہے اس لیے پہلا حق ہمارا ہے۔ وہ اس تربیت کو بے انصافی پر محمول کرنے لگے۔ ایک دن ایک بچہ پریشان ہو کر بول اٹھا کہ امی، آخر آپ کیوں یہاں آئی ہیں؟ اچھے بھلے ہم اپنے گھر میں رہ رہے تھے۔ ماں نے بڑے آرام سے کہا کہ بیٹی، کاہے کے لیے گھبرا رہے ہو؟ یہاں کیا ہمیشہ رہنا ہے؟ بچہ بگڑ کر بولا کہ اب آپ ہمیں اور کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ماں نے بڑی بے ساختگی سے کہا، لو اللہ میاں کے پاس نہیں جانا کیا؟ دیکھو بیٹے، تم ان بچوں کو پہلے ناشتہ کر لینے دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے تو وہاں تم لوگوں کو پہلے ناشتہ ملا کرے گا۔ بچے اس سیدھی سادی پرخلوص بات کو فوراً سمجھ گئے اور صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ شفق نمبر 5، شفقت و محبت۔ بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے شفقت و محبت کا سلوک کیا جائے۔ اس معاملے میں بیجا لاڈ پیار جو بچے کو بگاڑ دے درست نہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ بچے کو یقین رہے کہ ماں باپ اسے دل سے چاہتے ہیں اور اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ بچے سے بہت زیادہ سختی کرنا اسے سدھارنا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے۔ اگر کسی بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ماں باپ کو مجھ سے محبت نہیں اور وہ مجھے برا سمجھتے ہیں تو یہ بچے اور والدین دونوں کی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنا طرز عمل ایسا رکھیں کہ بچے کو ان کی محبت اور خیر خواہی پر یقین رہے۔ یہ یقین اس میں اعتماد پیدا کرے گا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا، جس سے اس کی سیرت پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ آئیے اب دیکھیے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن خدا کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہو تو پھر میرا کیا اختیار۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقرا بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ اقرا نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے ایک کو بھی کبھی نہیں چوما۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ مسلم۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اپنے بال بچوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت کرتا ہو۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ مسور بن مخزمہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے حضور کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگتی ہے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ ابو داؤد۔ برا لگنے سے مراد ہے قلق اور رنج پہنچنا۔ حضور کی مراد یہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ کو قلق اور رنج پہنچتا ہے تو مجھے بھی قلق اور رنج پہنچتا ہے۔ حضور اپنے نمازوں پر بھی بے انتہا شفقت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں دن کے کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، ہم دونوں خاموش تھے، نہ آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے، یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے، پھر آپ لوٹے اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کیا یہاں کوئی چھوٹا بچہ ہے، کیا یہاں کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ آپ کی مراد حضرت حسن سے تھی۔ ہم نے سمجھا کہ ان کی والدہ نے انہیں نہلانے اور خوشبودار ہار پہنانے کے لیے روکا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ دونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن ایک دوسرے سے گلے ملے اور حضور نے فرمایا کہ اے خدا میں اس سے محبت رکھتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ مسلم۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ نے فرمایا حسن اور حسین، اور آپ حضرت فاطمہ سے فرماتے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگتے اور سینے سے لگا لیتے۔ ترمذی۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا تو دیکھا کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی، انہیں بخار تھا، میں نے ان کے باپ یعنی حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسا دیا اور فرمایا کہ اے پیاری بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے۔ بخاری۔ غرض ایک بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک کرنا ضروری ہے، کیونکہ بچے کی سیرت سازی کے لیے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کے بعد بچے کی جائے پناہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ جو والدین بچوں کے لیے مناسب شفقت و محبت کا احترام اظہار کرتے رہیں گے وہ اسے یقین دلائیں گے کہ اس کی یہ جائے پناہ مضبوط ہے۔ اس کے برعکس بچے سے خواہ مخواہ سختی کرنا یا بہت زیادہ سختی کرنا، چاہے اسے ادب سکھانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، بچے کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور بے اعتمادی کا باعث بن جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ڈنڈے سے مارا تو بیٹا بولا کہ ابا بے قصور نہ ماریے، اگر لوگ مجھ پر ظلم کریں تو میں ان کے ظلم کی فریاد آپ کے پاس کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ ظلم کریں تو کس کے پاس فریاد کروں۔ نمبر 6، دعا۔ والدین پر بچے کا ایک خاص حق یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ والدین بچے کے انتہائی خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے لائق فائق نیک اور عمدہ اخلاق کے مالک ہو، مگر اس قلبی خواہش کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ ان کی صحیح تربیت نہ کر سکے اور یہ خواہش صرف خواہش ہی کی حد تک رہے، اس کے لیے کوئی عملی کوشش نہ کی جائے۔ پھر اس کا بھی امکان موجود ہے کہ بعض والدین میں وہ سمجھ بوجھ، عقل و دانش اور صبر و حوصلہ ہی نہ ہو جو بچے کی عمدہ تربیت کے لیے درکار ہوتا ہے۔ پھر اس کا بھی خدشہ موجود ہے کہ بعض والدین اس شدت سے اور ایسے مبالغہ آمیز انداز میں بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں کہ بچے سدھرنے کے بجائے الٹے باغی ہو جائیں۔ غرض کے بچے کی تربیت کے لیے جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے، اس کے بے ڈھنگے پن سے سر انجام دیے جانے یا فوری طور پر ناکام ہو جانے کا خدشہ بہرحال موجود ہوتا ہے، لہٰذا بچے کی خیرخواہی کے سلسلے میں اس عمل سے وہ انہیں ہم سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ان کے حق میں ہماری دعا نہ سنے۔ اوپر حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں کہ کس طرح ماں باپ کی مسلسل دعا اور التجا سے خدا کی رحمت جوش میں آئی اور ایک عیش و عشرت کا دل دادا لاوبالی نوجوان عالم اسلام کے عالموں اور عالموں کا سردار بن گیا۔ والدین کو جس معاملے میں کبھی بھی سستی نہیں دکھانا چاہیے اور کبھی بھی نہیں اکتانا چاہیے، وہ یہی ہے کہ بچوں کے حق میں دعائے خیر جاری رکھیں۔ عجب نہیں کہ یہی شے انہیں دین اور دنیا دونوں کے خزانے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قوۃ عین۔ اور جنت کے مستحق وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما. سورۃ الفرقان 74. نمبر 7 حق کے وراثت. مندرجہ بالا حقوق کے علاوہ بچے کو کچھ اور حقوق بھی حاصل ہیں جن میں ایک حق کے وراثت ہے. اسلام میں اصول وراثت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ساری اولاد ترکی کی وارث بنتی ہے. اس میں بڑے چھوٹے اور لڑکے لڑکی کا کوئی فرق نہیں. ورثے کے معاملے میں بعض دوسرے مذاہب اور طریقہ زندگی میں لڑکی کے ساتھ بے انصافی کی گئی ہے اور اسے باپ کے ترکے کا حقدار نہیں سمجھا گیا. بعض اقوام میں ورثہ صرف بڑے لڑکے کا حق سمجھا جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو محض اس لیے محروم ہونا پڑتا ہے کہ وہ اتفاق سے بعد میں پیدا ہوئے تھے. لیکن اسلام میں سب بچے ورثے کے حقدار ہیں. تقسیم کا اصول یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا حصہ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے کندھے پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا. شادی سے پہلے باپ اس کا کفیل ہوتا ہے, شادی کے بعد خاوند اور بیوگی کی صورت میں بیٹا, لہٰذا وہ آدھے لے کر بھی نفع میں رہتی ہے. اس کے برعکس اس کے بھائی نے اپنے اخراجات کے علاوہ اپنی بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے اور بعض اوقات بیوہ بہنوں کی خبر گیری کا ذمہ بھی اٹھانا ہوتا ہے. اس لیے یہ عین انصاف ہے کہ اسے زیادہ دے دیا جائے. ورثے کے معاملے میں بچوں کے حقوق پر جو زور دیا گیا ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ کسی مورث کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے مال کے 1/3 حصے سے زیادہ کی کوئی وصیت کر جائے. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ میرے پاس مال ہے, کیا میں اپنے سارے مال کو خدا کی راہ میں دے دینے کی وصیت کر دوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہ کرو. میں نے عرض کیا کیا پھر نصف مال کو وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا کہ کیا پھر تیسرے حصے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, تیسرے حصے کی کر سکتے ہو, اگرچہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جائے, اس سے بہتر یہی ہے کہ تو انہیں تنگ دست چھوڑ جائے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. بخاری. اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص اپنے سارے ترکے کو خدا کی راہ میں دینے ہی کی وصیت کرے, البتہ تیسرے حصے کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے. نمبر 8 بچے کا والدین پر ایک اور حق یہ ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھیں. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ پر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے حسن ادب سے آراستہ کرے. شعب الایمان بہک کی. ایسی اولاد کا والدین پر بھی یہ حق ہے کہ وہ انہیں نیکی اور نیک نامی ورثے میں دیں, برائی اور بدنامی نہ دیں. جس طرح بے راہ رو اولاد والدین کے لیے باعث سے تنگ ہوتی ہیں, اسی طرح غلط افکار والدین بھی اولاد کے لیے ساری عمر شرمندگی آر اور اذیت کا باعث بنے رہتے ہیں. اولاد کے معاملے میں والدین کی ایک بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ مناسب عمر تک پہنچ جانے پر ان کے نکاح کا بندوبست کریں. حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے, پھر وہ جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دے. اگرچہ بچہ سن بلوغ کو پہنچ گیا مگر باپ نے اس کی شادی نہ کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا. شعب الایمان بہک کی. نمبر 9 عصر حاضر میں دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت. جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بعض خصوصیات نے والدین کے لیے ایک بات کو اور بھی زیادہ ضروری کر دیا ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت اور خوف رسول کی پیروی کا اشتیاق اور آخرت کی بہتری کی تڑپ پیدا کرے. کیونکہ طرز زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ بچے یہاں تک کہ لڑکیاں بھی دن کا بہت حصہ والدین کی نگاہوں سے دور رہتی ہیں. ایسی صورت میں یہ از حد ضروری ہے کہ ان کے اپنے دلوں میں صحیح اور غلط کی پوری پہچان اور صحیح پر عمل کرنے اور غلط سے اجتناب کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہو اور ان کے دلوں میں یہ بات نقش ہو کہ والدین تو نہیں دیکھتے مگر ہمارا خالق ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہی شے ان کی حفاظت کرے گی اور انہیں خرابیوں سے محفوظ رکھ سکے گی. پھر تہذیب و تمدن کی ترقی نے زندگی میں بہت بے چینی, الجھنی اور طرح طرح کے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کے باعث انسانی اعصاب پر بے انتہا دباؤ پڑ رہا ہے. ایسے مہلک ہتھیار وجود میں آ چکے ہیں کہ اگر انہیں استعمال میں لے آیا جائے تو عجب نہیں کہ کرے ارض کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے. زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے اور معیاری زندگی کو بڑھانے کی دھوت نے انسان کا چین چھین لیا ہے، پھر ذرائع وسائل کی ترقی کے باعث مختلف ممالک اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے کہ ایک علاقے کی بے چینی بے شمار دوسرے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس صورتحال میں انسان کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے جو اس کے دل و دماغ اور اعصاب کو اتنی قوت بخشے کہ اس دباؤ کا کامیابی سے مقابلہ کر سکے، اور یہ سہارا صرف خدا پر اور سچا یقین ہے۔ جو والدین بچوں کو یہ ایمان اور یقین نہیں دیتے وہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں کہ بغیر ہتھیار دیے انہیں ایک ہولناک جنگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ خود عالم اسلام کا یہ حال ہے کہ علاقائی تعصبات اور بہت سے اور جاہلانہ نظریات نے ملت اسلامیہ کو پارا پارا کر دیا ہے، اور اس طرح پارا پارا ہو جانے کے باعث وہ دنیا میں بھی شکست اور ذلت کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان ماں اور مسلمان باپ کا فرض ہے کہ بچے کے دل میں حب اسلام اور اخوت اسلامی کو راسخ کرنے کی کوشش کرے، یہی شے ان کی انفرادی زندگی میں سکون و اطمینان پیدا کرے گی، اور اسی سے ملت اسلامیہ کو بھی وہ قوت حاصل ہوگی جس سے وہ اقوام عالم کے درمیان اپنا صحیح مقام حاصل کر سکے۔ نمبر 10، بیٹی کی اہمیت۔ اولاد کے حقوق کا ذکر اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک یہ نہ واضح کیا جائے کہ جس بیٹی کو جاہلیت میں ننگ و آر کا باعث سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اسے کیا مقام حاصل عطا کر دیا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کرے، نہ اسے ذلیل کرے، اور نہ اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، پھر انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے کر ان کی شادی کر دی اور ان سے اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے معاملے میں صبر سے کام لے اور اپنی کمائی سے انہیں کھلائے اور پلائے اور پہنائے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن ان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جائے گی۔ ابن ماجہ۔ حضرت سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ نہ بتا دوں؟ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو خاوند کی وفات یا طلاق کے باعث تیری طرف واپس آ گئی ہو اور تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، ایسی بیٹی پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے سوال کیا اور میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے اسے وہی دے دی، اس نے اس کھجور کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نے کھایا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان لڑکیوں کے بارے میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سنِ بلوغ کو پہنچ گئی تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا کہ ایسے قریب قریب جیسے ہی انگلیاں ہیں۔ مسلم۔